د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده یو سل شپږاویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دولسم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شرد شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه ولکم نصف ما ترك ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترك من بعد وصیت یوصین بها او دین ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیه من الله والله علیم حلیم استاد کدو چې څه پریخي وي د هغني مایي برخه تاسو ته رسیږي ک اولاد نه وي او ک اولاد وي بیا د ترکې څلرمه برخه تاسو ده کله چې وصیت چې که هغه کړی وي پورا کړی شي او د پور لادا کېدو وروسته ک پور وړي وي او هغه وستاسو له ترکې نه د څلرمه برخه حقدار وي ک به اولاد وي او کستاسی اولادو نو بیا دو حقو اتمه برخه ده او روست دو وسیعت لپوره کولو نه که تاسی وسیعت کرده وی او روست دو پور لعدا کولو نه که پوره ولی وی او که هاغ نارینه یا خزه چه ده هغه میراس باید وی شلشی بی اولاده هم وی او مور پلار هم جوندی نوی خو یو مورنه ورور یا یو مورنه خور موجوده وی نو ورور او خور هر یو تا بشپگمه برخه ورسیگی او کورونه او خویندې لیونه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي وروسته له هغه ضرر نه رسوونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې یې ورباندې وي دا د الله له لورې حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی تلک حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب دا د الله تاکل شوی پولی دی څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله با هغه داسې باغونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالي توب دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله با هغه په اور کې وګرځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ستاسی لخزونا چی چوک بدلمنی وی پر هغو بانده لطاسی چخا چلور شاهدانو نیسی او که چلور کسان شاهدی وی نه هغوی پا کورونو که بندیانی کلی تر هغو پوری چه هغو تا مرگ راشی یا الله ده هغو لپار چل لار برابر کلی واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او لتاسی نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروئ، بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه یې اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سمدلاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپلې مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قد هو خلق لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغونه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے مؤمنان، ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ، او نه دا روانه ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسو یې هغو ته ورکړئ. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسو ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ، له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسی هغوی نخوخیگی نو کیدای شي چې تاسی با یو شی نخوخیگی خو الله با په هغه کې ډیرې ښېګڼې ایښي وي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او کتاسی دیوی خزی پر زاید بلی خزی را وستلو اراده و کڑی نو کتاسی غیتا پا پندون مال هم ور کڑی وی لحغن برتا هیت شای ماخلی آیا تاسی پا تور تپلو او ترگند ظلم کولو حقا برتا اخلی. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او تاسو به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسو یو د بل سره په مینه اوسېدلی او هغوی له تاسو څخه په ښه وعده اخیستې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او لکوم خدو سره چې ستاسو پلرونو نکاح کړی وي له هغو سره هیڅکله نکاح مکوي. او څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ورتاسه حرام کړای شوې ستاسو میندې لونی خويندې ترېندې تورېګانې وريري خورزي او ستاسو هغه میندې چې تاسو ته شو دي درکړي وي او ستاسو د تی شریکه خويندې او ستاسو د خځو میندې او ستاسو د خځو هغه لونی چې ستاسو په غیغو کې پالل شوی وي د هغو میرمنو لونی چې ستاسو ورسره د میړو میرمنې اړیکه راغلي وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه میرمنې تماس مو نه ویني ولای نو د هغو په پریښودلو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه کزه هم پر تاسې حرام دي چې د کوم بل چا په نکاح کی وي البته هغه کزه لدین مستثنا دي چې په جنگ کې درته په لاس درغلی وي دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسو اطاعت لازم کړای شوی دی له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسو ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ د هغو په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواوو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکې نشته الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم او لتاسی څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړی او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي په آزادې شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یارانی وکړئ نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځ ته راوړل شوې ده چې له هغو سره د مېرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي حکم خلق چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي غوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډیر لری شي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله پر تاسو د بندیزونو آسانه ولغواړي ځکه چې انسان به وسه یعنی ضعیف هست کړی شوی دی د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده یو سلو شپږاویا مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې له نهویشتم آیت څخه اورئ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مخوري راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوخي سره وي او خپل ځانونه مو وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسو مهربان دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباز شو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما که تاسو له هغو ستر ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسو ورڅخه منع کیږئ نو ستاسو وړې وړې ګناوې به موږ له حساب وغورځو او تاسو به د عزت ځای ته ننباسو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما او چې الله له تاسو نه جنو ته جنو نور په پرتل زیات ورکړي دي د هغو هیله مکوي د نارینو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده هو له الله څخه د هغو د فضل دعاګانې غواړي په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا او موږ د هرې هغې ترکیې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ بې شکه چې الله په هر څه څارونکی دی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا نارینه پر خزو مسلط اداره چاندی لدی عمل چې الله د هغو جینو ته پر جینو نور ولړتیا ور بخلی ده او لدی کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومې خزه چې صالح دي غوی د فرمان مننی خوی لري او د نارینه په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي او تاسو چې د کوم خزو لسره غړونې څخه اندېښمن یاست غوی لومړی پوښ کړئ او بیا د خوب زایونه ورڅخه جلا کړی او بیا یې ووهی نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا او که تاسو چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکي که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي الله په هر څه پوه او باخبره دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا او تاسې ټول د الله بندگی وکړئ له هغه سره هیڅوک شریک مانی سي له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو گاونډیو سره پردیو گاونډیو سره د څنګل ملګري او پردي سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چار چلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره موږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هغه خلق هند الله نخوكيگي چخبل مالون صرف خلق ته د خو دل لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ لکه دا د چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شو وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ورده خلکو به څه بلا نازل شوی و ک دوی پر الله د آخرت په ورځ ایمان را وړای وای او څه چې الله ورکړي دی له غونه لګولی وای ک دوی دا څه کولای نو له الله څخه دوی د نیکی حالت پټ نه پاتې کی إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله پر هیچ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ورپه برخه کوي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نو زیر شئی چی دوی با پا هغ وقت که چو کری چی منگ لهر امت نا یو شاهد راولو او پر دغ امت بانده تا یعنی محمد صلی اللہ علیه وسلم شاهد تیر کرو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هغه وخت به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نه شي کړای یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا اے مؤمنانو کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته منځ دی کیږي لمونځ باید په داسې وخت کې وکړي چې تاسو په هیګي چې څو وایاست او همدارز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منځ دی کیږي تر څو چې ملمبلی نه وي مګر دا چې په لار تیرې دونکو یعنی مسافر یاست او کله دا چې وی چې تاسو ناروغان وي یا په سفر کې وي یا له تاسو نه څوک قضا حاجت وکړي راشي یا تاسو خود سره یو ځای شوی یاست او بیا وبو نه مومي نو له پاکه خاورې نه کار واخلي او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم لله وليا وكفى بالله نصيرا تا هغه خلق لیدلی دي چې هغه ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړه شوې ده هغه خو په خپل د گمراهۍ خریداران ګرځېدلی دي او غواړي چې تاسو هم لار ورکه کړی الله ستاسو دښمنان ښه پیژني او ستاسو د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافی ده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا د يهودانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واورا په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تعانی په توګه وای راینا خو که دوی ویلی وای چې اورو او اطاعت کو او واورا او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب و خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېرې يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نغمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا اے هغه خلکو چې کتاب درکړای شوی وو هغه کتاب ومني چې موږ اوس نازل کړای او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود پر دې ایمان راوړی مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخ کړو او څټلوري ته وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله يوازي الشرك النبكي لدينا پرته چه نور هر تسمر گناوی دی چه ده چاتق وخشی و بخی چاچل الله سره کوم بل څوک شریکو غاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیر لوی ګناه خبره وکړه الم تر الا الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ورپه برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا کنه وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابیږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافی ده ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا تا هغو خلکو ته ندي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او تاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي مینلای. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نه ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نورو لدی عمل بخیلی کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړای دی؟ که دا خبر وینو دوی ته دی معلومه وی چې مون خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړای او ستره پاچاهی مو وربخلی ده. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولو هغو څخه ځینو پر ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخ اړوونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافی دی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړای دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته نه باسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکی وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکی ورکو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زور ور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونخلهم ظلا ظليلا. وكم خلقو چه زمون آياتون من اللي يوغور عملون اكري دي وغوی با من داس باغونو تا ننباسو چه تر حقو لانجا با ویالی بهی دي حل تا با حقوی دا تل پار وسی دي او حقو تا بس پیتل میرمن پا برخشی او حقو تا با من پا گنو سیورو که استوگ نوارکو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپاري او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړي. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده. یو سلو شپږاویا مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پختو ترجمه یې له 950 آیت څخه اوري. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. اے مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ امدا د کار یو سم طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم ورده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي پیغمبر تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې دعوا خو کوي چې موږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی، غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې راشي د هغه شی لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته، نو تا هغه منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته لرا تګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې اوریږي؟ په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راضي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل، او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواوو تر منځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پر پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وغوی ته څرګنده کړ چې موږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولای، نو تا ته راتلای او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولای، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نا اي محمد ستا پر رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځیش خړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي، بلکې له سره تر پایه ومني. الله ستر رښتیا ویونکی دی.